شب عاشقان بیدل، چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صاحب باز باشد. به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. یا اسیر باز باشد. یا